السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وانزا كبيسا نبينا كتوى شكران زانغ زاداتي ونيابا ya wenzangu kwa kupata mwaliko huu pekee hapa Markazi Tauhid, na nashukuru pia mwaliko huu niliopewa na ndugu yetu Sheikh Sharif Abdallah hafidhahullahu ta'ala. Kwa kweli naweza kusema kwamba ni mara ya kwanza kwetu kuja kufanya muhadhara hapa katika markazi hii, Markazu At-Tauhid Al-Islami Maganyakulo. Markazi hii kwa kweli ni markazi iliyoasisiwa ala ad-da'aimi salafia, ni markazi ambayo ina muundo wa kisalafi. Markaz iliyoanzishwa na walioianzisha na kuiasisi markazi hii wameiasisi kwa mijengo na nguzo za usalafu. Ndugu zangu wanafunzi na wengineo, namshukuru tena ndugu yetu Sharif Abdallah kwa utangulizi mrefu alioelezea kuhusu الدعوة السلفية المباركة. ndugu zangu, naweza nikasubutu kusema kwamba mudiru hadha almarkaz athabiq Sheikh Ahmad Aljazairi hafidhahullahu ta'ala ndiye aliyehuisha ad-da'wa as-salafia hapa Kenya. Alikuwa na juhudi kubwa za kuhuisha da'wa hii mubaraka, da'wa hii maasuma, miaka 22 iliyopita. Sheikh Ahmad hafidhahullah wakati ni mudir hapa Markazi Tauhid alikuwa na alhissa alula qabla alula, hissa iliyokuwa pale katika Tabur. Hissa hiyo ilikuwa ni hasa kwa manhaji salaf. Alikuwa akielezea kwa muda wa takriban saa nzima kabla ya hissa ya kwanza wanafunzi kuingia katika fusul, alikuwa na saa nzima akisimama pale na kuelezea da'wa salafia al-mubaraka. Amefanya juhudi kubwa na kutaharaj ala yadaihi wengi katika maduat wa da'wa salafia, akiwemo mwanafunzi wake mkubwa Sheikh Abu Umar, Sheikh Qasim Umar hafidhahullahu ta'ala. Mimi ni mmoja katika wanafunzi wake wadogo, lakini Sheikh Qasim hafidhahullah ni mmoja katika wanafunzi wake wakubwa Sheikh Ahmad al-Jazairi, na ni da'ia katika du'ati da'wa salafia hapa Kenya, Sheikh Abu Umar hafidhahullahu ta'ala. Kwa juhudi za Sheikh Ahmad ni kubwa, na sasa hivi matunda yake yanaonekana, matunda ya juhudi zake hizo yanaonekana kutokana na wanafunzi hao wake walio na juhudi kubwa kueneza ad-da'wa salafia al-mubaraka. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe afya njema na ampe nguvu za kuweza kuendeleza tena hadhihi ad-da'wa al-mubaraka. Ndugu zangu, kwa vile ni mara ya kwanza kuja hapa katika msikiti huu wa Markazi Tauhid, sina budi kuelezea upya da'wa hii mubaraka. Ndugu zangu, duniani kuna da'wa nyingi, si hapa Kenya peke yake, bali dunia nzima kuna da'wa nyingi zinazoendelea. Kuna da'wa nyingi mashuhura zinazoendelea. Da'wa ya kwanza katika da'wa hizo ni da'wa ya jamaati tabligh, ni da'wa mashuhura, kila muislamu anajua hawa jamaati tabligh. Ni da'wa iliyoanza tangu mwaka 1926 miladi, da'wa ya zamani, da'wa iliyo na muda mrefu, jamaatu tabligh. Da'wa nyingine inayoendelea ni da'wa ya al-ikhwanu al-muslimun, Muslim Brotherhood. Hii pia ni da'wa ya zamani ambayo ilianza mwaka 1928. Tatu, da'wa ya Hizbi Tahrir. Hii ilianza mwaka 1953. Hizi ndiyo da'wat mashuhura zinazoendelea duniani. Halafu ad-da'wa salafia al-mubaraka, da'wa salafia hii mubaraka, da'wa ya haki, da'wa maasuma. Ndugu zangu, ukifanya mukarana baina hizi da'wat nne, sampuli hizi za da'wa, unapofanya mukarana baina ya hizi utaona ukweli uko wapi, na da'wa gani ya haki na da'wa gani ya batil. Jamaatu tabligh baada ya kuasisiwa mwaka huo 1926, takriban miaka mitatu au nne baada ya kuanguka ad-daula al-Uthmaniyya, jamaatu tabligh muasisi wao aliyeasisi da'wa hii ni Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Huyu ndio muasisi wa da'wa hii. Aqida yake, kana sufiyan bahtan, huyu alikuwa ni sufi na ana aqida za kisufi tupu. An-Naqshbandiyya, Al-Jastiyya, aqida za kisufi ndizo alizokuwa nazo mwanzilishi huyu wa jamaa kitabligh. Kwa hiyo kundi hili da'wa yako, da'wa yao sio ya haki, kuanzia muasisi wao na kuanzia da'wa yao wanavyoifanya sio da'wa ya haki, ni da'wa sufia. Na maulama wameifanyia ta'an jamaatu tabligh kwa maakhidh mengi. Moja katika hayo tuunati za da'wa hii jamaatu tabligh, hawafanyi da'watul anbiya'i wal rusul, hawana da'watul anbiya'i wal rusul, da'wa ya kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina, hawafanyi da'wa hiyo. Hii ni moja tu katika maakhidh zinazochukuliwa kwa jamaati tabligh. Na kama da'wa haina kulingania tauhid, haina kulingania sunna, da'wa haina kukataza ushirikina, haina kukataza bid'a, da'wa hii ni fashila, da'wa hii imefeli, haijafanikiwa, kwa sababu asli ya da'wa ni tauhid na kukataza shirki na bid'a. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hii ndiyo asli ya da'wa, tulipeleka katika kila umma mtume tukamwambia awaambie jamaa zao tauhid, awalinganie tauhid na kuwatahadharisha na ushirikina. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah, kwamba muabuduni Allah peke yake na jiepusheni na taghuti. Hii ndiyo asli, ndiyo msingi wa da'wa na ndiyo msingi wa Uislamu. Kwa hiyo jamaatu tabligh hawafanyi da'watul anbiya'i wa rusul. Kadhalika al-ikhwanu al-muslimun, muasisi wao ni al-Hasan al-Banna as-Sa'ati, ndiyo muanzilishi wal-ikhwan al-muslimun. Muanzilishi huyu wa aqida yake kadhalika, kana sufiyan, alikuwa ni sufi akihudhuria katika mawalid. Hasan al-Banna na ana maakhidh mengi, na da'wa hiyo pia ina maakhidh mengi wanaoisema maulama, kwamba sio da'wa ya haki. Kadhalika Hizbu at-Tahrir na mwanzilishi wao Taqiyuddin al-Burhani. Hizbu at-Tahrir aqida yao ni Mu'tazila, wanafuata i'tiqadi ya Mu'tazila, na wana mambo mengi, makosa mengi walionayo katika da'wa zao. Ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka, mwanzilishi wake, mwanzilishi wake ni Allahu rabbul alamin aliyesema, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. منزلش والدعوة السلفية دي الله سبحانه وتعالى aliyechukua da'wa salafia na kuieneza ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Idhan kaifa tuqaranu hadhihi ad-da'wa wa hadhihi ad-da'wati al-batila, vipi da'wa salafia itafanywa mukarana da'wa hizi tatu za batil? Na ndugu zangu Waislamu, ukiangalia maduati wengi maduati wengi ambao si wa da'wa salafia, aidha watakuwa watafanya da'wa hiyo jamaati tabligh au watakuwa wanafanya da'wa hii ya al-ikhwanul muslimun, lakini wengi wao hawajijui. Wengi katika duati wanafanya da'wa ya ikhwanul muslimun, wengi hawajijui wala hawajitambui. Lakini wengi ukiangalia mienendo yao na da'wa zao wanazozifanya, moja kwa moja wako sambamba na manhaji hii ya hawa ikhwanul muslimun na mwanzilishi wao al-Hasan al-Banna. Lakini wengi hawajijui wala hawajitambui kwa sababu ya kuacha haki na kufuata batili hiyo ya kufanya dawa hiyo na bila kujijua wao wenyewe. Kwa ndugu zangu Waislamu, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka sasa hivi ina karne 11, 14 inakwenda na nusu, 1443 ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka, haiwezi ikalinganisha sawa na da'wa hizi za batil, haiwezi ikalinganishwa sawa na da'wa zilizoanzishwa na viumbe, da'wa iliyoanzishwa na muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi ikawa sawa na da'wa iliyoanzishwa na viumbe. Tena masufi. Kwa ndugu zangu Waislamu, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka jio da'wa ya haki, jio da'wa ya haki, kwa sababu imeanzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kupokelewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa kadhalika a'lamu as-sahaba wa ala ra'sihim al-khulafa'u ar-rashidun al-arba'a, na wengineo katika tabi'un na atba'u tabi'in. As-salafiyya, kalimatu as-salaf, kalimatu as-salaf, ulama'u al-lugha, wa minhum Abu Sa'adat ibn al-Athir صاحب النهاية قال السلف من تقدمك في الموت من آبائك وذوي قرابتك نوالي وليكتنغليا وكفا كتك بابزاك نوزيواك نجمازاك. هذا كلمة السلف في اللغة العربية. من تقدمك في الموت من آبائك وذوي قرابتك، ثم قال ولذلك سمي الصدر الأول من الصحابة السلف الصالح. جيومانا وميتوا إلي عصري موانزو كتكما صحابة وميتوا السلف الصالح. هي ni moja katika maulama wa lugha wanavyoelezea kilugha kalimatu salaf. Ama fi istilah al-allama al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah akielezea as-salaf katika istilahi ya maulama qala كلمة السلف، السلف عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبقصدية نتنبقتمك نينو السلف تنبقصدية ومعنى كاصطلاحي تنبقصدية ما صحابة ومتم صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بالمعنى الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الذين أخذوا هذا الدين عنه غلا طريا masahaba ambao wameichukua dini hii kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم hali ya kuwa dini iko safi. Masahaba hawa wameichukua dini ya Mtume صلى الله عليه وسلم hii dini ya Uislamu hali ya kuwa safi. Hawa ndio tunaokusudia kwa salaf. Thumma qal wa yadkhulu fi hadha al-istilah at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in alladhina shahida lahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil khairiyya. Wanaingia katika istilah hii at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewashuhudia kwamba ni watu wa khair. Wa hadithi ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi sahihain, khairu an-nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tumesema bora ya watu ni watu wa karne yangu, bora ya watu ni watu wa karne yangu. Ubora wa nini? Ubora wa sura, ubora wa nguo, ubora wa mavazi, ubora wa imani, ubora wa ibada, ubora wa aqida, ubora wa manhaj. Khairu an-nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadhihi al-qurun ath-thalath. Hao wote wanaingia katika istilahi ya hiyo ya salafu salih. Wanaingia at-tabi'un, wale waliowaona na kukutana na masahaba wakamwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufa katika imani. Haulai at-tabi'un. Atba'u at-tabi'in ni wale waliokutana na tabi'un wakamwamini Mtume صلى الله عليه وسلم wakafa katika imani. Hadhihi al-qurun ath-thalath. Hizi ni karne tatu ndizo zinazoitwa as-salafu salih. Kwa nini wameitwa as-salafu salih? Kwa sababu walikuwepo watu katika zama zao ambao sio salihin, sio wema, ni salafu talih, waliotangulia waovu, sio waliotangulia wema. Walikuwepo qadariya, qadariya nufatul qadar, walikuwepo katika zama za hao masahaba. Khawarij walikuwepo katika zama za masahaba. Hawaiti as-salafu salih, hawa wanaitwa as-salafu at-talih. Kwa hiyo as-salafia usalaf ambao ndio salafu salih ni karne tatu hizo ambazo ziliwafikiana na Mtume صلى الله عليه وسلم zikamfuata Mtume صلى الله عليه وسلم na zikafahamu Uislamu kupitia Qur'an na Sunna kwa ufahamu huo wa masahaba. Ndugu zangu Waislamu, hakuna anayekataa katika Waislamu kwamba masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ni watu bora, ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni watu watiifu, walikuwa wakimtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ni watu waliojitolea kwa hali na mali kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wakapata sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakapata sifa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kutokana na imani zao, wakasifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi. Ni lazima kutanguliza ufahamu wao kuliko ufahamu wa mtu yeyote alivyoufahamu Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwafundisha masahaba wake Qur'an na hadithi lafdhan wa maana, kwa matamshi yake na maana yake. Mtume aliwafundisha masahaba wake aqidatan wa manhajan wa ibadatan, kila kitu aliwafundisha masahaba wake, masahaba wakapokea kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Hayo yote lazima ufahamu wao utangulizwe kuliko ufahamu wa yoyote katika kuufahamu Uislamu. Hakuna shaka ya hilo, ndugu zangu wa Uislamu. Hatuwezi tukatanguliza fahamu zetu au ufahamu wa khalaf walivyofahamu Uislamu kuliko walivyofahamu masahaba hawa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima, ni lazima rabtu fahamu al-khalaf bifahmi salaf, lazima kuunganisha fahamu za waliokuja nyuma kuziunganisha na fahamu za waliotangulia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan haulai humu salafu salih alqurunu thalatha alqurunu mufaddala as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in. As-salafiyya, as-salafiyya al-intisabu ila as-salaf, usalaf ni kujinasibisha kwa hao watu wema waliopita. Su'ilat al-lajna ad-da'ima, al-lajna ad-da'ima waliulizwa nini usalaf, ma hiya as-salafiyya, wakajibu ha kibaru ulamai al-umma, wakajibu as-salafiyya nisbatun ila as-salafi as-salih, usalaf ni nisba ya hao watu wema waliopita, wa humu as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u at-tabi'in alladhina shahida lahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil khairiyya, hawa as-salafu as-salih ambao mtume swalla sallam amewashuhudia kwamba ni watu bora, kwa hadithi ya ibn mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihain, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, kadhalik hadithu aisha radhiyallahu anha fi sahih muslim, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mama aisha radhiyallahu anha anasimulia na kusema alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza ni watu gani bora katika umma huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu al-qarnul awwal, ni watu wa karne ya kwanza masahaba, thumma thani thumma thalith, kisha watu wa karne ya pili ambao ni tabi'un, thumma thalith, kisha karne ya tatu atba'u tabi'in. Al-lajna daima wakajibu hivyo jawabu hilo kuelezea usalafia umetoka wapi na ni nisba ya wapi. Al-intisabu ila salaf, kujinasibisha kwa hawa salaf. Je, kujinasibisha kwa hawa salaf inafaa au haifai? Mtu kusema ana salafi wa nahnu salafiyun, je inafaa haifai? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anajibu na kusema la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intathaba ilayh wa atadha ilayh bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Anasema sio aibu kwa mwenye kudhihirisha madhehebu hii ya salaf na akajinasibisha nayo. La aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi alyajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, bal ni lazima kumkubalia hilo kwa itifaki ya maulama. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, kwani madhehebu ya salaf hayawi isipokuwa ni haki, sio batil, sio batil kujinasibisha na hao watu wema waliopita. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah alipoulizwa hal al-intisabu ila salaf al-intisabu ila al-hizbiyya au taifiyya au madhhabiyya, kujinasibisha kwa salaf ni kujinasibisha kwa kikundi au kwa kaumia jamaa fulani au madhehebu fulani. Ash-Sheikh rahimahullah akaanza kusema kwamba kalimatu salaf kalimatun nataqaha al-arab, kalimatun nataqaha al-arab وهي كلمة شرعية نطقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسمى كلمة إلا سلف لكلمة لك لغة يكيراب وهرب وملتمك بيام تمسى السلم أملتمك تمقهيلي. قال والذي يهمنا في الناحية الشرعية ومهم ويتو هفا نكو أباند وكشرية أباند وكشرية تمسى السلم أملتمك تمقهيلي سلف. قال لكم وبيا بنتياك فاطمة ويش وعمري واحد katika maradhi ya kufa kwake, akamwambia ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salafu ana lak, mche Allah na usubiri kwani bora ya salafu kwako ni mimi. Fa innahu ni'ma salafu ana lak. Hadithi hii ya mtume sallam na kauli hii kumwambia binti yake mama Fatima radhiallahu anha ina kisa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja alimnongoneza mama Fatima radhiallahu anha binti yake, alipomnongoneza hatimaye akalia binti yake Fatima radhiallahu anha. Mama Aisha alikuwa akiwaona mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa na binti yake anamnongoneza. Baada ya kumnongoneza mama Fatima akalia. Baada ya kumuona analia, mtume sallallahu alayhi wasallam akamliwaza binti yake na kumwambia maneno ya kumfurahisha. Anamnongoneza maneno ya kumfurahisha, akatulia kulia kwake akawa anafurahika. Mama Aisha radhiallahu anha hakujua anaambiwa nini mama Fatima radhiallahu anha. Mara ya kwanza akalia, mara ya pili akafurahika. Alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Aisha akamfuata mama Fatima, sababu pale alikuwa anamnongoneza ni siri, hakusikia mama Aisha radhiallahu anha anaambiwa nini mama Fatima radhiallahu anha, hakuambiwa. Baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Aisha akamfuata Fatima radhiallahu anha binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuuliza, siku ile uliponong'onezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ukalia halafu baadaye ukafurahika, uliambiwa nini? Akasema mama Fatima radhiallahu anha, pale uliponiona nalia mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia kwamba mwisho umri wangu unakaribia kumalizika, mauti yangu yako karibu. Kwa hiyo fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf ana lak, mche Allah usubiri kwani bora ya uliokutangulia ni mimi kwako. Ndipo nikalia kwa sababu umri wa mtume uko karibu kumalizika, atafariki. Baadaye kidogo alipoonana nalia mtume akaninongoneza tena, akanambia wewe huridhii kwamba wewe utakuwa ni ashrafu au ni'ma nisai sahaba au nisai lmuminin, wewe huridhii kwamba utakuwa bora ya wanawake Waislamu, utakuwa wewe peponi? Hapo nikafurahika, nikatulia kulia. Mahalu shahid, mtume sala sallam alitamka neno hilo, akamwambia binti yake fa innahu fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf ana laki. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah akaendelea jawabu lake refu na kusema lakin hunaka min mudda'i al-ilm man yunkiru hadhihi an-nisba wa yaqulu la asla laha. Anasema lakini kuna watu wanaodai ilmu, lakini hunaka min mudda'i al-ilm man yunkiru hadhihi an-nisba, kuna watu wanaodai ilmu kwamba wana elimu, wanapinga nisba hii ya kusema mtu ana salafiyun wa nahnu salafiyun. Kuna watu wanapinga na wanadai kwamba wana ilmu. Anasema ka anna hadha al-mudda'i kama kwamba huyu anayedai kwamba ana ilmu, yunkiru an yatabarra al-muslimu ittiba'a haula'i salafi salih, وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أن يدعي علم كما أن يفنغ ومم إسلام أتبرى أن يفوشنا كفواتا وإسلام وليكونا والسلف الصالح نكيونغوزي ووني متوم صلى الله عليه وسلم. Huyu anayepinga anatabara anajiepusha kwamba hafuati hataki kufuata Uislamu waliokuwa nao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi ambapo kiongozi wao ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan anayekataa nisba hii anakataa waislamu wasifuate Uislamu waliokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. هذا كلام أسد السنة الشيخ الألباني رحمه الله. إذن السلفي نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الشيخ بن باز الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقية السلف علي أوليز وصالي كما هيلي akaambiwa hal yajuzu lilmuslim an yakula ana salafiyun au ana athariyun, je yafaa muislamu kusema ana salafi ana athari au hadha tazkiya, anaulizwa, au hii ni tazkiya kujitakasa kama wanavyodai mahizwi kwamba eti ukisema ana salafi unajitakasa. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أكسيما نعم نعم كما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري. تزكية واجبة تزكية واجبة تزكية لا بد منها. أسيما السلف ولكوا كسيما إذيو فلان سلفي فلان أثري. الإمام الذهبي كثير أعلام النبلاء أمريكا وينجي كتكا علماء وزماني هذا كان سلفيا هذا كان أثريا. أنا أجيب الشيخ بن باز رحمه الله كما يقول السلف وكسما فلان سلفي فلان أثري. تزكية لزيمة تزكية لا بد منها تزكية واجبة تزكية لا بد منها. جواب للشيخ بن باز رحمه الله الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أنا سيما أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا أهل السنة والجماعة جيو سلف واعتقادي. ثم قال حتى آخر هذه الأمة إذا كان الإنسان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فهو سلفي. الشيخ عثيمين رحمه الله أسمى أهل السنة والجماعة ديو سلف واعتقاد مبكى ويش أمته كلا متو أن يفوات جي أمتو صلى الله عليه وسلم واكي هو سلفي. فإنه سلفي إذا كان صادقا في اتباعه طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا جواب يكبار علماء هذه الأمة يكوس الانتساب إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هاو نمع علماء كبار علماء هذه الأمة نوينجين وينج وينج ومجيب مجاب هايو صحيح يقوم بيجوز كجنسبشنا هاو السلف الصالح natunajinasibishana nani tujinasibishana nani tusipojinasibishana hao watu wema waliopita masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in tujinasibishana nani? Ndugu zangu Waislamu, hii ni da'wa mubaraka, hii ni da'wa ya haki, da'wa iliyoanzia kwa Allah na mtume wake na makhalifa wake na masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na wengineo waliokuja baada yao kina al-Imam Shafi'i, kina al-Imam Malik, al-Imam Abi Hanifa, al-Imam Ahmad, wote hao wamefanya da'wa hii. Na kina nani baada ya hao? Man ar-rajul ba'da ha'ula? أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ناني بعدها كنا واتقان كنا واتقاني بعدها كفني دعوهي ناني مينجين أمباي أتفينغ دعوهي مباركة. دوغزانغو إسلام ni lazima, ni lazima kila muislamu kuifuata da'wa hii na kuacha da'wa zote za batil. Ni jambo la lazima, sio jambo la hiari, ni jambo la lazima. Na maulama waliotunga vitabu na rasail za manhaj hadha almanhaj almubarak wote wameweka milango. Kila aliyetunga risala ya salafia ameweka mlango wujubu ittibai almanhaj alhaq au wujubu ittibai manhaj salaf salih. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika ilam al-muwaqqi'in ابن قدام المقدسي كتب تشابك ذم التأويل شيخنا أحمد الجزائري كتب مذكرة فقال وجوب الانتساب إلى خير الأصحاب. وجوب الانتساب إلى خير الأصحاب. إذا نوينجين وينج كلا ليتونغ رسالة kuhusu manhaj salafi ameweka mlango huo wa ulazimikaji wa kufuata manhaji hii ya salafu salih, sio jambo la khiari. Wakatoa dalili nyingi za ulazima huo katika rasaili hizo. Ash-Sheikh Abdullah al-Bukhari, Ash-Sheikh Abdul Rahim Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, hadha muasir يوفو ستايبني من مدرس في الجامعة الإسلامية، ألف رسالة في المنهج السلفي فسماها ما هي السلفية. كذلك وضع بابا عنوانه وجوب اتباع منهج السلف الصالح ولزم وكفوات منهجه يوتويم وليوبيتا وكويك دليل جنجز قرآن نسنة بل إن كلام أئمة الأعلام كوسؤ لذمكاج ومنهيه سلف الصالح موجة كتكدلله ذن آهية سورة التوبة والسابقون السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والي وليتمولي ومعز أمون مهاجرون أنصار نوينك وفوتيها وقويمة والذين اتبعوهم بإحسان نولي وفوتيها وقويمة رضي الله عنهم الله أمورذيا. هاو مهاجرون أنصار نولي وفواتيا هاو قويم الله أميشا ورذيا ورضوا عنه نوو وممرذيا الله سبحانه وتعالى نأضى أمي وأندليا ممستاني أمبال ملياك وبيتا ميتو يا معني. هل يكون من يكدومهم مليلي كوكو ديكو كفوزو كوكوبا. الإمام السعدي رحمه الله katika tafsiri yake ya hii Allah alisema walladhina ittaba'uhum biihsan qala fi mu'taqadatihim wa fi aqwalihim wa fi af'alihim. Waliwafuata hao salaf muhajirun na ansar katika itikadi yao, katika maneno yao na vitendo vyao. Walladhina ittaba'uhum biihsan ja'alana Allahu wa iyyakum min alladhina ittaba'uhum biihsan. قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi ndipo wamepata hidayah watu hao, watu watakaoamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wanasema ulama mufassirun wa minhum ibn kathir, al-aya inawakusudia ahlul kitab, ahlul kitab wakiamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba wamepata hidayah ahlul kitabia. Lakini wanasema mufassirun al-ibratu biumumi al-lafzi la bikhususi sabab. Idhan hatta mutaakhiri hadhihi al-umma, aya inawaenea hatta mutaakhiri hadhihi al-umma, mpaka umma watu wa mwisho waliokuja umma huu pia aya inawaenea kwamba wakiamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba basi watapata hidayah. Aya inawajibisha kwamba tuwafuate masahaba katika imani zao, tuamini kama walivyoamini masahaba, tuwe na itikadi kama itikadi ya masahaba na kila jambo. Kuna baadhi ya watu awamu ambao hawajasoma wanasema sisi tumeambiwa tumfuate mtume peke yake, hatukuambiwa tuwafuate masahaba. Hadha jahal, hadha jahal. Eti tumeambiwa tumfuate mtume peke yake, hatukuambiwa tuwafuate masahaba. Wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan. Hawa ni kina nani ya muhajirun na ansar? Hawa fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Hii khitabu ni ya kina nani? Masahaba. Masahaba Qur'ani inashuka wapo, wako hai. Kwa hiyo sio sawa kauli hiyo kwamba eti tumeambiwa tumfuate mtume peke yake tusiwafuate masahaba. Kwani masahaba wanamfuata nani? Masahaba wamemfuata mtume, ndio maana tunawafuata. Hakuna sahabi ambaye hajamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Masahaba wote wamemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna hata sahabi mmoja aliyemkana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunamfuata mtume na tunawafuata masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Na aya ziko nyingi za kuwasifu masahaba na kuamrishwa Waislamu wawafuate masahaba. Sababu masahaba hawakwenda kinyume na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hizi ni baadhi ya dalili wanazozielezea maulama kwamba ni lazima kila muislamu afuate manhaji hii, afuate da'wa hii ya haki, da'wa mubaraka. Lakini pia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul nisa, Allah alivyosema وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ni aya inayolazimisha kila muislamu kufuata manhaji. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, atakaye muasi mtume baada ya kumbainikia muongozo wa haki, wayattabi ghaira sabili almu'minin, akafuata isiyo kuwa njia ya waumini ambao ni masahaba, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, Allah anasema tutamlekeza huko alikoelekea na tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira, jahannam ni mbaya marejeo yake. Atakaye muasi mtume min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'min, asifuate njia ya waumini, hadha almanhaj, amemwasi mtume na hakufuata manhaji hii. Allah hakutoshelezeka kusema wa man yushaqiqi ar-rasula nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, la, kasema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin, kuonyesha ulazima wa kufuata manhaji hii ya masahaba hawa ridwanullahi ta'ala alayhi. Hii ni dalili nyingine wanayoelezea maulama kwamba ni lazima muislamu, si jambo la khiari, mas'ala ni mas'ala tuljanna au inna, ima uende motoni ukikataa au uende peponi ukikubali manhaji hii. Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Al-Imam Ahmad katika risala yake Usulus Sunnah قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. مسينجي عقيدة كويت أصول السنة عندنا مسينجي عقيدة كويت نكوى فواتم صحابة ومتم صلى الله عليه وسلم. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشكمانا منهج ونيقوانايو مصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم نقوفواتا وترك البدع نقوات وزوشي نكيل وزوشي نيوفتين. نص إمام أحمد كتك رسالياك أصول السنة na maneno mengi ya maulama kibaru ulama hadhi umma ya kuhimiza waislamu wafuate manhaji hii kwamba ni jambo la lazima si jambo la khiari